przed koncertem w kasie studia. Nie ma jak zdrabki, gdy siedzą psiapsi. Jest Werka, Lila, Angela i Jazz, piski i śmiechy, wygrana znów jest. Chłopaki, kiedy indziej jak coś. Dziewczyny dziś drapią złoty los. Nowość, zdrabka złoty los. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 marca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek podsumujemy drugi dzień wyborów prezydenckich w Rosji. Nie ma dużych manifestacji, w sumie zanotowano kilkadziesiąt przypadków obywatelskiego sprzeciwu. Trwają prace nad bonem senioralnym, szczegóły mają być przedstawione pod koniec miesiąca przez premiera. Za wystawienie nierzetelnych faktur na kwotę 5 milionów złotych i oszustwa podatkowe odpowie prezes kilku firm zatrzymany przez śląskich policjantów. A w Rosji od 2 dni trwają wybory prezydenckie. W tym czasie niezależni obserwatorzy zanotowali kilkadziesiąt aktów obywatelskiego sprzeciwu wobec fałszerstw wyborczych. Rosjanie przeciwni reżimowi oblewają farbą urny wyborcze i próbują niszczyć karty do głosowania. Rosyjskie serwisy internetowe podały też, że w Białgorodzie po raz drugi przerwano głosowanie w związku z ostrzałem miasta. W drugim dniu głosowania dwukrotnie pociski uderzyły w Białgorod. Uszkodzone są domy, targowisko i kilkadziesiąt samochodów. Po każdej eksplozji, gdy ludzie uciekali do schronów, pobliskie komisje wyborcze na kilkadziesiąt minut wstrzymywały pracę. Lokalna administracja podjęła decyzję o zamknięciu na najbliższe 3 dni centrów handlowych i szkół. Wcześniej rosyjscy partyzanci z Legionu Wolność Rosji uprzedzili mieszkańców Białgorodu przed atakiem. Nie jesteście zobowiązani do bycia żywymi tarczami putinowskich struktur siłowych. Dbajcie o siebie i swoich bliskich, napisali w internecie Rosjanie walczący po stronie Ukrainy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rząd planuje wprowadzić bon senioralny. Pod koniec miesiąca szczegóły przedstawi premier Donald Tusk. O ogólnych założeniach powiedziała dzisiaj minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Jak tłumaczyła, bon to forma wsparcia dla osób starszych, które potrzebują całodobowej opieki. Bon senioralny będzie skierowany do rodziny, która jest aktywna zawodowo, a której bliska osoba wymaga opieki w miejscu zamieszkania. Samorząd dostanie pieniądze na zorganizowanie takiej usługi wsparcia o charakterze opiekuńczym dla tej bliskiej osoby. To będą usługi, które będą zaspokajały podstawowe czynności życiowe. Chodzi m.in. o pielęgnację, higienę, pomoc przy zrobieniu zakupów, przygotowania posiłków dla osób starszych i umożliwienie im kontaktu z otoczeniem. Maksymalna kwota bonu wyniesie połowę minimalnego wynagrodzenia, czyli 2150 zł. 47-letni prezes kilku spółek odpowie przed sądem za wystawienie nierzetelnych faktur na łączną kwotę 5 milionów złotych oraz oszustwa podatkowe. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Jastrzębia-Zdroju. O szczegółach Samuel Baron. Mężczyznę zatrzymali funkcjonariusze, którzy prowadzą śledztwo dotyczące oszustw podatkowych dokonywanych przez szereg firm z Górnego Śląska. Podejrzany 47-latek to prezes kilku spółek. Podczas przeszukania w siedzibie jednej z nich mundurowi zabezpieczyli nierzetelne faktury i inne dokumenty. Według ustaleń 47-latek posłużył się fikcyjnymi fakturami 34 razy. Łącznie opiewały one na kwotę ponad 5 milionów złotych. Uszczuplenia podatkowe zostały oszacowane na ponad 600 tysięcy złotych. Nierzetelne faktury dotyczyły zakupu sprzętu i usług związanych z wyposażeniem znanej sieci klubów fitness działających na obszarze województwa śląskiego. Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzuty dokonania oszustw podatkowych o znacznej wartości, w szczególności zaniżenia podatku VAT. Dodajmy, że podejrzanemu grozi do 15 lat więzienia. 22 historyczne dzieła sztuki zrabowane po bitwie o Okinawę podczas II wojny światowej wróciły do Japonii po tym, jak rodzina z Massachusetts odkryła je w przedmiotach osobistych zmarłego ojca. Wśród 22 przedmiotów jest m.in. 6 portretów, ręcznie rysowana mapa Okinawy z XIX wieku oraz różne fragmenty ceramiki. Dzieła przekazała służbom rodzina, która natknęła się na coś, co wydawało się cenną azjatycką sztuką w rzeczach osobistych zmarłego ojca. Był on weteranem II wojny światowej, ale nigdy nie służył na Pacyfiku. Nie wiadomo, jak trafiły do niego te przedmioty. Rodzina przejrzała katalogi skradzionych dzieł sztuki, a w nich odkryto 4 dzieła znalezione u ojca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz przeważnie od 8 do 11 stopni, poza tym dużo chmur, cały czas możliwe przelotne opady deszczu. W nocy również dużo chmur i też może popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy od minus 1 stopnia Celsjusza w Kotlinach Sudeckich przez 0 na północy do 2-4 stopni na przeważającym obszarze kraju. Autopromocja.

życia. Karaś i Rogucki. 14 minut po godzinie 18. Trzymaj z trójką. W naszej podróżniczej audycji zabieram Państwa teraz do Arabii Saudyjskiej. To kraj wciąż jeszcze mało znany, który otwiera się cały czas na turystykę. Arabowie po prostu zdają sobie sprawę, że ropa kiedyś się skończy, no i stawiają coraz bardziej na turystykę. No i to nie tylko w stylu, jaki znamy z Dubaju, gdzie wszystko musi być największe, najbardziej błyszczące, zaskakujące rozmachem, spektakularne. No oczywiście Saudowie też starają się popisać. Obecnie budują wieżę, która ma być najwyższym budynkiem świata, ma mieć kilometr, ale mówi się już o kolejnym budynku wysokim na 2 kilometry. Idą także w rozrywkę, w sport. No tu niech świadczy na przykład Grand Prix Formuły 1 w zeszłym tygodniu na torze w Dżudzie się odbyło, czy kolejne rekordowe transfery w świecie piłki nożnej. No budują tam niesamowite rzeczy, które na pewno będą przyciągać turystów, ale nic chyba nie jest większym magnesem i bardziej trwałym niż przyroda. Ta potrafi być równie zaskakująca, a przede wszystkim wyjątkowa, i to właśnie taki obiekt jest naszym dzisiejszym celem w Arabii Saudyjskiej. W odróżnieniu od dzieła ludzkich rąk nie zawsze jesteśmy w stanie wytłumaczyć, skąd wzięły się niektóre, nazwijmy to, dzieła w przyrodzie. Jedna z największych zagadek geologicznych Ziemi to skała, która nazywa się Al-Nasla. Wygląda, jakby została przecięta. Nie wiadomo czym, nie wiadomo jak. Ta wyjątkowa formacja skalna leży w północno-zachodniej części Arabii Saudyjskiej. Jej dokładna lokalizacja to jest taki odległy dosyć region Tabuk, otoczony rozległymi obszarami pustyni. No i to jest takie miejsce, które raczej nie zachęca do eksploracji. A jednak dzięki Al-Nasla przybywa tam coraz więcej osób zainteresowanych geologią, archeologią, coraz więcej turystów, a nawet osoby pałające się teoriami spiskowymi. Do tematu wrócimy za chwilę. Intolerance for intolerance, so on. No patience left for impatience no more. Future Islands. Tak nazywa się formacja. 24 minuty prawie po godzinie 18. Trzymaj z trójką. W trójkowej audycji podróżniczej wracamy teraz do tematu. Wracamy do Arabii Saudyjskiej i do niezwykłej formacji skalnej Al-Nasla. Cała formacja mierzy około 6 metrów wysokości i 9 metrów szerokości i jest jakby przecięta idealnym cięciem. Proszę sobie wyobrazić takie olbrzymie pudełko, mniej więcej regularnych kształtów, równiutko przecięte na pół. I to właśnie to cięcie jest najbardziej intrygującym elementem skały. Ta wąska przestrzeń między jej dwiema niemalże równymi częściami. Jak się stanie idealnie prostopadle, widać przez tę szczelinę niebo. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że ten pasek wygląda jak odmierzony od linijki. No i kiedy i w jaki sposób powstał? Nad tym głowią się geolodzy. Opisuje to portal National Geographic. Spekuluje się, że skała pękła na skutek naturalnych procesów, takich jak erozja, korozje naprężeniowe. Jedna z najpopularniejszych teorii, choć żadna nie została jeszcze potwierdzona, mówi o efekcie naturalnego wietrzenia i erozji zachodzącej przez miliony lat. Al-Nasla jest bowiem piaskowcem, a to rodzaj skały znany z warstw i uskoków. Połączenie wiatru, deszczu, wahań temperatury, no i sił geologicznych miało zdaniem ekspertów doprowadzić do takiego właśnie pęknięcia naprężeniowego wzdłuż linii istniejących w tej chwili na tej skale. Ostatecznie pęknięcie mogło zatem wynikać z istniejących słabości samej struktury skały. Podział na dwie niemal równe części to nie jedyne, co w niej intryguje. Obie połówki stoją pionowo na małych cokołach, ponoć przeczą sprawom grawitacji. Co ciekawe, południowo-wschodnia ściana Al-Nasla jest pokryta licznymi petroglifami. Petroglify, czyli wyryte w skale rysunki na Al-Nasla, są dla badaczy źródłem wiedzy o ludziach, którzy tysiące lat temu zasiedlali ten obszar, no lub przynajmniej przez niego przechodzili, może mijali. Są też ważnym elementem dziedzictwa archeologicznego i kulturowego Arabii Saudyjskiej. Prawdopodobnie pochodzą jeszcze z czasów prehistorycznych. Wiele z nich przedstawia zwierzęta, sceny polowań czy postaci ludzkie. Niektóre z petroglifów można interpretować jako symbole religijne i duchowe, czczone przez ówczesne lokalne kultury. Eksperci wskazują również na ich znaczenie astronomiczne. Petroglify o geometrycznych kształtach mogły służyć do nawigacji lub śledzenia wydarzeń na niebie. Niewykluczone, że wykorzystywano je także podczas rytuałów związanych z kosmosem. Nadal nie zostały jednak w pełni odszyfrowane. No, kiedy tak się stanie, możemy otrzymać zupełnie nową wiedzę o praktykach starożytnych astronomów i matematyków tego regionu. Dzięki swoim unikalnym cechom skała Al-Nasla stała się jedną z największych atrakcji w kraju, w Arabii Saudyjskiej, ale nie jest łatwo do niej dotrzeć. Turyści muszą najpierw uzyskać zezwolenie na wycieczkę lub podróżować z autoryzowanymi przewodnikami. Second floor, I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. It's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore.

Fleetwood Mac. Everywhere. No, wszędzie to nie, ale zawsze gdzieś można się wybrać. Ci z Państwa, którzy czasami wykorzystują tanie linie lotnicze, być może wiedzą, jak wygląda sytuacja na lotnisku w Modlinie. No nie jest najlepiej, nie jest najwygodniej, nie jest najsprawniej. Plany rozwoju lotniska w Modlinie, które były snute od miesięcy, jednak nareszcie nabierają realnych kształtów. Jak informuje dziennik Gazeta Prawna, przygotowania do rozbudowy terminalu tego portu nabrały tempa. Zgodnie ze słowami wiceministra funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnika rządu do spraw CPK Macieja Laska, hamulec inwestycyjny dla Modlina ma zostać zwolniony. Koniec cytatu. Rozbudowa miałaby się rozpocząć na początku przyszłego roku, 2025. Przygotowania do poszerzenia terminalu portu mocno przyspieszyły. Już kilka miesięcy temu zarząd Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin informował o planach rozbudowy płyty postojowej oraz dobudowaniu do istniejącego terminalu nowej konstrukcji. No będzie przestrzennie, będzie więcej miejsca. Plany mają się ponoć już teraz spełnić. Coraz więcej mówi się też o doprowadzeniu do modlińskiego lotniska linii kolejowej. No takie zwiększenie dostępności niewątpliwie przyczyniłoby się do zwiększenia atrakcyjności tego portu lotniczego, który, umówmy się, ostatnio nie ma najlepszej pasy. No zwłaszcza jeśli powstałaby kolej wysokich prędkości, która potrafiłaby połączyć Warszawę z lotniskiem w Modlinie w kilkadziesiąt minut, może pół godziny. No, byłoby to znaczący krok na drodze lotniska w Modlinie do jakiegoś konkretnego rozwoju. Nie ma tam za wiele miejsca na to, żeby mogło tam lądować dużo więcej samolotów. Może więc powiększenie płyty postojowej, o której wspomniałem, byłoby też takim dobrym omenem. No trzymamy kciuki, zwłaszcza, że w dalszym ciągu nie wiadomo, co tak naprawdę dalej będzie z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Nie wiadomo, jakie będą plany rządu, jaka będzie ich realizacja. Koleje dużych prędkości to jest jednak duża nadzieja praktycznie dla całej Polski. So far away, the goosebumps start to raise, the minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah, these hearts adore, everyone the other beats hard as for, inside this place is warm, outside it starts to pour. Let me hold both your hands. te rewiry. Samotni śmiech znika jak Alicji Kot. Słowa dwa przy barze, zdarzeń dalszy chłód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka, alkoholem strach. Szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodówki coś. Idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wróci stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Pablo, Paweł i Ludziki. Kwadrans jeszcze i będzie godzina 19. Prawie na zakończenie naszego dzisiejszego magazynu wybierzemy się nad Morze Bałtyckie, żeby nie było wątpliwości, bo tam jeden z naszych najpopularniejszych kurortów nad Bałtykiem czekają spore zmiany. No i to będą takie zmiany, które z pewnością Państwa ucieszą jako turystów. Położona na wybrzeżu słowińskim Ustka od lat przyciąga tłumy. No, tłumy zachwycają się tutejszymi plażami, teraz będą zachwycać się jeszcze bardziej. Dla wielu są to najpiękniejsze plaże w kraju. Tymczasem w Ustce właśnie rozpoczął się proces refulacji plaży, to znaczy odbudowy, rewitalizacji. Oznacza to, że zostanie ona poszerzona, no ale to nie koniec nowości, które czekają nadbałtycką miejscowość. W Czasowiczów, którzy tak doceniają tamtejszy złocisty i miękki piasek, z pewnością cieszy fakt, że jeszcze przed wakacjami to wszystko się stanie. Jeszcze przed wakacjami plaża w Ustce będzie dużo szersza. Tydzień temu, 8 marca, ruszył pierwszy etap prac czerpalno-refulacyjnych, tak to się nazywa. Piasek pobierany jest z zachodniej części portu Ustka, natomiast odcinek plaży przeznaczony do zasilenia, do naprawy, ma około 1000 metrów od Ostróg w kierunku Orzechowa do odcinka około 300 metrów za zachodnimi schodami w Przewłoce. W Ustce można obecnie podziwiać pogłębiarkę Hageman 5. Jeśli Państwo trochę pasjonują się techniką, no to fajnie zobaczyć taką wielką maszynę przy pracy. W każdym razie dzięki tejże, dzięki jej pracy 200 tysięcy metrów sześciennych urobku ma zostać wbudowane w brzeg morski. Całość powinna zakończyć się przed 1 czerwca, jeszcze przed wakacjami, żeby w sezonie turyści mogli w pełni korzystać z wygodnej, szerokiej, nowiutkiej plaży. No to jednak nie koniec zmian. Urząd Morski w Gdyni poinformował, że wyremontowane zostaną także falochrony. Charakterystyczne falochrony w Ustce, kto był, ten wie, no, są już bardzo stare i wymagają jak najszybszej modernizacji. Jak bardzo zły stan techniczny tych falochronów jest, wyraźnie było widać w 2022 roku, kiedy podczas sztormu zniszczeniu uległ między innymi kilkumetrowy fragment tak zwanego parapetu falochronu zachodniego. Podpisano już umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. W ramach tej inwestycji zmodernizowany zostanie falochron zachodni, wschodni oraz tak zwane nabrzeże pilotowe. Zostanie odtworzona również ostroga przy falochronie zachodnim. No, wszystko to sprawi, że kurort ma zmienić się nie do poznania. Będziemy mieli piękną plażę, proszę Państwa. Kolejną. Like a ball in a chain. All I wanna do is get on. Feel it for a minute like a real thing, baby. Oh yeah, it's already begun. What I thought I was saying. Polskiego Radia. Watch out, you might get Formacja Faramore. Proszę Państwa, jeszcze kilka minut, dokładnie 5 i będzie godzina 19. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w Trzymaj z Trójką, trójkowej audycji podróżniczej. Słyszymy się w niej ponownie za tydzień o 17. Elżbieta Malinowska, Witold Lazar. Dziękujemy. To praise you like I